Er zit niet alleen wat in het brood van Piet Rood, zo heeft hij nog veel meer specialiteiten. Zoals heerlijke banketletters met roomboter en amandelspijs. En dat natuurlijk ovenvers. Maar ook marsepein en chocoladegoed. Dus voor uw roomboter, amandelletters, roomboter amandelstaven, speculaas en taai-taai naar Piet Rood, jouw en uw warme bakker. Piet Rood, Venedig 1 in Enkhuizen.